Allah bizi affet. Amin. Vedat kardeş, oradan birkaç kişi gelsin, sol tarafında otursun. Solda bir iki kişilik yer var. Boşluk bırakın ki gelecek olanlar rahat otursunlar kardeşim. Tamam mıyız kardeşim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun, kerimun, tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve esirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse A'raf suresinden 40 ve 41. ayet-i kerimelerin bu akşam tefsirini yapacağız inşallah. Bu ayetlerde özetle Allah Teala Hazretleri bir grubun asla cennete giremeyeceğini bize bildiriyor. Yine geleceğe dair bir bilgi. Cennet kimin? Allah Teala'nın. Cehennem kimin? Onun. Kimi cennete koyup kimi cehenneme koyacağının kararını kim verebilir kardeşler? Ne Kerem Hoca verebilir, ne Başbakan verebilir, ne Cumhurbaşkanı verebilir. Sadece Allah Teala verebilir. Allah Teala bu kitabında bir kısım insanların asla ve kat'a cennete giremeyeceğini söylüyor ve bunu bir temsille, anlayabileceğimiz bir örnekle, bir misalle anlatıyor. İnşallah bu akşam bu ayetleri okuyacağız. O insanlardan olmamak için kulağımıza mı monte ediyoruz o ayetleri artık, kafamıza mı monte ediyoruz, ne yapacaksak yapacağız? O insanlardan olmamak için çalışacağız. Allah bize yardım etsin. Amin. Amin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve'stekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebvâbü's-semâi ve lâ yedhulûnel cenneh. السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyurmuş? İnnellezîne, o kimseler var ya, öyle kimseler vardır ki kezzebû, yalanlarlar, yalanladılar. Kezzap, yalancı demektir Arapçada. Yalanladılar. Bi ayetine, bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın ayetleri nelerdir kardeşler? Dünya bir ayettir. Jüpiter bir ayettir. Venüs bir ayettir. Güneş bir ayettir. Yıldızlar ayetlerdir. Her biri ayrı bir ayettir. Rüzgar bir ayettir. Su ayettir. Oksijen bir ayettir. İnsan, hayvan, melekler, cinler bunların tamamı ayetlerdir. Bir de bazı ayetler var ki kelama dökülmüştür. Ezelidir. Bütün bu saydığım ayetler ezeli değil. Muhdes, hadis sonradan yaratılmış. Ama bir kısım ayetleri de var ki Allah'ın ezelidir. İşte bu kitapta bulunan bütün ayetler ezelidir. Bizzat Allah Teala'nın kelamıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından çıkan sözler ezelidir diyebilir miyiz kardeşler? Diyemeyiz. O hadistir. Sonradan ortaya çıkmış ve cümleleri Muhammed Aleyhisselam kurmuştur. Vahiy Allah'a ait, olayın manası Allah'a ait, emir Allah'a ait ama cümleyi Peygamberimiz kuruyor. Buna hadis denir, sonradan ortaya çıkmıştır. Ezeli denmez. Peki bu ayetler kardeşler, bu ayetler ezelidir. Bizzat Allah'ın kelamıdır. Cümleleri de Allah kurmuştur. Muhammed Aleyhisselam bu cümlelerin içine bir tek harf bile katamamıştır kendisinden. Bundan dolayı buna ne deniyor? Ezeli Allah kelamı. Bunların tamamı da yine saydığım sonradan yaratılmış ayetleri gibi Allah'ın birer ayetleridir. Şimdi Allah'ımız ayetin girişinde bize ne söylüyor? Yalancılar var. Onlar öyle kimselerdir ki yalanladılar. Bi ayetine bizim ayetlerimizi yalanladılar. Kim bu gruplar? Bu gruplardan bir kısmı dehriyun. Şimdiki deyimiyle ateistler. Allah'ın varlığının delili olan, zatına ait olan sıfatların tamamını inkar ettiler. Onun kudretine ve yaratış gücüne ait olan bütün bilgileri reddettiler ve bunu bir başka bir tanrıyla kapatmak istediler. Nedir ateistlerin tanrısı? Tesadüf. Bizim ilahımız ismi ne? Allah Celle Celaluhu. Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, bilinen 99 ismi. Bunların hepsi Allah'ımızın isimlerindendir. Ateistlerin de Allah'ı vardır. Onların ilahının, tanrısının ismi ne kardeşler? Onların tanrısının ismi tesadüftür. Onlar her şeyi, bütün kainatı tesadüf denilen bir tanrının doğaçlama olarak yarattığına inanırlar. Bu da bir ilahtır onlara göre. Müslümanlar bu şekilde inanmazlar. Müslümanlar hiçbir şeyin kendi kendine oluşamayacağını, bir kelimenin bile 29 harften müteşekkil olan alfabemize bakın. 29 harfi birer tane tahta haline getirin. Ve bu tahtaların içinden 5 tanesini seçin. Havadan aşağı atın. Ve o bir kelime yapsın. Harfler yan yana dizilsin. Ve bir kelime ortaya çıksın. Sen de bunu tesadüf olarak al. Dile getir. Mümkün mü? Bir kelime bile mümkün değilken. Bu dağlar, taşlar, bu rüzgar, bu bulutlar, bu güneş, bu çarpışmayan mekanizma, bu kusursuz nizam nasıl kendi kendine olabilir? İşte ateistler Allah'ın açık ayetlerini, kendi varlığına dair açık ayetlerini inkar ettikleri için ne oluyor? Bu ayetin kapsamına giriyor. Başka bir grup kimdir kardeşler? Başka bir grup deistler. Peygamberliği inkar edenler, ahireti inkar edenler. Günümüzde ne çıktı ortaya? Deizm yayılmaya başladı. Deizm şu anda ülkemizde ateizm bile bu kadar yayılmadı. Neden deistler yayılıyor? Çünkü deistler Allah'ın varlığına inanıyor. Allah vardır diyor. Biz kesinlikle bu kainatın, bu nizamın kendi kendine olamayacağını düşünüyoruz. Allah yarattı diyor. Fakat bir kitap göndermiş, yok peygamberlik vermiş. Bunlar boş işler. Allah bunları yapmamıştır diyor. Peygamberliği inkar ediyor. Peygamberlerin tamamını inkar ediyor. Mealciler ne diyor şu anda? Bunlar da yine ayetlerin bir kısmını inkar eden gruplardan. Türkiye'de deizm artıyor. Peki, deizmin artmasının en büyük sebebi ne? Mealciler. Peygamberimizi inkar edenler, peygamberlerin işlevini inkar edenler. Yani otomatikman peygamberlik mekanizmasını inkar edenler. Bu kitapta, Kur'an'daki bütün peygamberlerle alakalı ayetleri inkar edenler. Mealciler. Bunlar ne diyordu? Mezhepler bölüyor, mezhepler kafaları karıştırıyor, mezhepler dinsizleştiriyor. Gençlerimiz deist oluyor diyorlardı. Ama ülkemizde son zamanlarda bu mealcilik arttıktan sonra deizm de artmaya başladı. Şimdi mezhepler deistleştiriyor diyen siz mi haklı çıktınız? Yoksa mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür diyen biz mi haklı çıktık? Mezhepten çıkarttığın zaman bu Kur'an mealini, hocanın mealini al oku, sen de Kur'an'a göre hüküm ver, kafana göre hüküm ver dediğin zaman adam deizme gidiyor. İki tane birbiriyle çelişkili gibi gören ayeti bir okuyor. Diyor ki Kur'an'da çelişki var. Halbuki ayetlerin tefsirine bakmıyor. Bakmadığı için ne yapıyor? Ben Kur'an'da çelişki buldum diyor. Ve deist oldum diyor. Allah var ama başka hiçbir şey yok diyor. Peygamberliği inkar ediyor. Allah diyor ki onlar ayetlerimizi yalanladı. Ahiret gününü inkar edenler var kardeşler. Ahiret gününü inkar edenler. Allah var ama ahiret günüymüş, hesapmış. Bunlar yok. Bunların tamamı bu ayetin kapsamına giriyor. Bakın, ülkemizde şu anda ben Müslümanım diyen ama kahrolsun şeriat diyen insanlar var mı kardeşler? 75 milyon nüfusumuz var. Adam camiden çıkıyor ve diyor ki ben Müslümanım ama kahrolsun şeriat. Kahrolsun şeriatın karşılığı nedir? Daha açayım kelimeyi. Kahrolsun Kur'an demektir. Haşa ve kella. Şimdi ayetlerden tek bir tanesini bile inkar eden, Kur'an, bırak Kur'an'ın tamamına kahrolsun demeyi. Şu ayet kahrolsun diyen, mesela başörtüsü ayeti, tesettür ayeti kahrolsun diyen bir kadın Müslüman olarak kalabilir mi? Tek bir ayet. Allah'ı yalanlamış oluyorsun. Allah'a yalancı diyen nasıl Müslüman olarak kalabilir? Sense bütün Kur'an ayetlerini inkar ediyorsun. Mealcilerin bugün yaptığı en önemli şeylerden bir tanesindedir. Hadisleri zaten inkar ediyorlar. Peygamberlik mekanizmasını tamamen inkar ediyorlar. Onların istediği konuşmayan, karışmayan bir peygamber. Orada robot gibi 23 sene oturmuş, hiçbir şey söylememiş. Mealcilerin kafasındaki peygamber bu. Bu nereye gidecekti? Kur'an ayetlerini inkara gidecekti. Nasıl gitti? Mealcilerin Kur'an'a bakışı ve Kur'an hakkındaki hükümleri şu iki maddede toplanıyor. Bir, Kur'an tarihseldir. O dönemde, 50 yıllık bir dönemde indirilmiştir. O 50 yıllık dönemi kapsar. Bize ulaşmayan, bizi ilgilendirmeyen yüzlerce ayeti vardır. Bu söz açık bir küfürdür. Kur'an ebedi olan kitaptır. Bundan sonra kitap gelmeyecektir. Bakın bu küfürlerinin toplandığı bir madde. İkinci madde nedir? Kur'an beldevidir. O coğrafi şartlara göre inmiştir. Araplara göre inmiş olan yüzlerce ayet vardır. Bugün Türkiye'de bu ayetler bizi bağlamaz. Bugün Arabistan'da, bugün Fransa'da, bugün İngiltere'de bu ayetlerin çoğu bizi bağlamaz diyerek iki maddede küfre doğru koşuyor mealciler. Ve bunların hocaları ne diyor? Daha yeni rast geldim, bana tweetini gösterdiler. Mealcilerin hocalarından bir tanesi Gezi İmamı şöyle demiş. İçki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. Bakın cümleyi bir daha tekrar ediyorum. İçki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. Ne anladınız bu cümleden? İçki içmek helaldir. Çok net, çok açık. Adamın verdiği fetvayı görüyor musunuz? Sünnete gerek yoktur, peygambere lüzum yoktur, aç meali oku yeter, mezhebe gerek yoktur. Al sana fetva. İçki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. Yani sarhoş olmayacak kadar oturduğun yerde aklın başındaysa, 2-3-4 limitin neyse götür. Götür malı serbest sana. Seni öyle bir götürecekler ki öbür tarafta. Öyle bir götürecekler ki. Ve bu sahte hocalara, merdiven altı hocalarına tabi olan yüz binler var, milyonlar var. Çünkü keyfine geliyor, kolayına geliyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar cennete giremeyecekler. Bakın, dünyada şu anda 4000'in üzerinde din ve mezhep vardır. 4000'den fazla din ve mezhep vardır dünya üzerinde. Bütün ateistler, bütün deistler, bütün solcular, bütün Marksistler, komünistler hangi dine saldırıyor? Hristiyanlığa saldıran bir ateist gördünüz mü? Komünizme, Marksizme saldıran, deizme saldıran. Gördünüz mü hiç? Hayır. Hepsinin ortak hedef noktası İslam'dır. Sadece bu birliktelik bile, şu cenahın bir araya gelmesi bile, İslam'a karşı toplanması bile İslam'ın hak din olduğunun en büyük delilidir. El-kufru milletu vahide. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Küfür tek millettir. Hepsi bizim karşımızda, biz de sağ taraftayız. Onlar solcular, bizler sağcılar. Kur'an biliyorsunuz insanları ikiye ayırıyor. Sağcılar ve solcular diye. İnşallah hayatımızın sonuna kadar, son nefesimize kadar sağcı olarak kalmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Allah'ımız nasıl başladı? Böyle başladı. Onlar bizim ayetlerimizi inkar ettiler. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Peşinden ne diyor? Kibirlendiler. Ayetlerimize uymayı gururlarına, kibirlerine yediremediler. Sen şimdi Allah'ın namaz hakkında herhangi bir ayetini duyuyorsun, işitiyorsun bu kitapta. Bir hoca ya da bir vaiz sana bu ayeti söylüyor. Sen de diyorsun ki ya şu zamanda da namaz diye borç mu olur? Benim kimseye borcum yok ya. Benim kimseye borcum yok ya diyorsun. Ve Allah'ın ayetini sırf secde etmekten içtinap ettiğin için Secde ağır bir ibadettir kardeşler. Herkesin yapamayacağı bir ibadettir. Sırf secde etmeyi nefsine yediremediğin için ne diyorsun? Namazın borç olduğuna inanmıyorum. Bu söz küfür müdür değil midir? Allah bu kitapta 70'ten fazla yerde namazı bize farz kılmıştır. اَقِيمِ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazı kılın, zekatı verin. İbrahim Aleyhisselam nasıl dua yapıyor? Allah'ım beni ve soyundan gelenlerin namazını kılanlardan et. Bak çok zikredenlerden et, çok hacı yapanlardan et demiyor. Bir ibadet söylüyor. Namazını kılanlardan et. Neden namaz bu kadar mühim? Çünkü İslam'ın temeli namazdır. Bu ibadeti yapmak zorundasın. Ama bazılarının gururuna dokunuyor. Bu namaz ibadeti bazılarının gururuna dokunuyor ve kibirlerine bunu yediremiyorlar. Sen istediğin kadar gururlan, kibirlen. Bana şunun cevabını verebilir misin? Ölmeyeceğinin garantisi var mı? Ölümsüzlüğün bana garantisini verebilir misin? Hava civa yaptın, namaza giden insanlarla alay ettin. Müslüman kardeşim mesaj yazmış. Hocam diyor, ailemde tek namaz kılan benim ve ailem benimle alay ediyor. Öbür kardeşim mesaj yazmış. Alevi bir aileden, Alevi kökenli bir aileden geliyorum. Sohbetleriniz vesilesiyle tesettüre girdim ve 5 vakit namaza başladım. 6 ayda hocam diyor. Allah bu kardeşimizi daim etsin. Amin. Fakat diyor, babam benimle konuşmuyor. Abim benimle konuşmuyor. Bir tek annem benimle konuşuyor. Babam ve abim bana diyor ki seni reddediyoruz. Aileden, ailemizin bireyi olmaktan reddediyoruz. Ne yaptım ben? Namussuzluk mu yaptım? Ne yaptım? 1- tesettüre girdim. Allah'ın Kur'an'daki emrini yerine getirdim. 2- 5 vakit namaza başladım. Muhammed Aleyhisselam ve imamım Hazreti Ali'nin hayatı boyunca sektirmediği bir ibadeti yapıyorum. Ne yaptım ben? Kötü bir şey mi yaptım? Bizim Aleviliğimizde böyle bir şey yoktur. Namaz diye bir şey yoktur. Ya bu nasıl Alevilik? Ali'siz Alevilik tiyatrodur o zaman. İmam Ali'nin bir vakit namaz kazası yok. Seninse namazın yok. Namaz yok. Ve sen diyorsun ki ben İmam Ali'ye tabiyim. Bu nasıl tabiyet? Burada bir problem yok mu sence? Var. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Ayetlerimize itaat etmeyi, ayetlerimize uymayı kibirlerine yediremeyenler. Ayetlerimizin haram kıldığına helal diyenler. Gideceksin kardeşim, öleceksin. Bak, en sevdiğin adamlar seni gömecekler. Bizim bulunduğumuz beldede bir ölü yıkama yeri var. Gasilhane. Araçla bir yere gidiyorum. Gasilhanenin oradan geçmem icap etti. Tam da bir cenaze getirmişler oraya. Çok kalabalıktı. Araçlar sıralanmış. İki arabanın geçeceği yer çok zor. Anca yavaş yavaş ağır ağır adımlarla böyle karşı karşıya geldiği zaman geçersin. Bu sahneleri bilirsiniz. Şoför olanlar beni anlayacaktır. Gasilhanenin yanından karşı tarafa yola geçmeye çalışıyorum ama karşı taraftan da alelacele cenaze arabası geliyor. Ben yolun yarısına geldim. Cenaze arabası tam uçta. Halbuki durması lazım, beni beklemesi lazım. İnat yaptı, bastı gaza, tam ortaya kadar geldi. Camı açtım. Bu gibi olaylarda her zaman geri dururum. Tamam kardeşim ben geri çekerim derim. Ama adama şaşırdım. Neden böyle bir şey yaptı diye. Bizim başkan olsaydı kesin kavga yapardı orada. Ama ben bu gibi olaylarda hep geri adım atarım. Sırf adamın niyetini anlamak için camı açtım. Kardeşim dedi niye, ne acelem var ya? Ben yolun yarısına gelmişim zaten, sen orada bekleyeceksin. Ben geçeceğim. Acelem var, acelem dedi. Ya kardeşim dedim, sen cenaze şoförüsün, cenaze arabası şoförüsün. Ambulans mı sandın kendini ya? Ambulans olsan anlarım yani, acelem var, adını içtireceksin. Ölmesin diye adamı içtirmeye çalışırsın. Sen işin bitmiş artık senin artık. Adam gitmiş artık yani. Ne acelem var? Namaza yetişmem lazım dedi. Kardeşim ben beynamaz bir adam değilim. İkindi namazına 2 saat var. Oradan da çaktın. Acelem var dedin, ambulans şoförüsün diye çaktın. Namaza yetişeceğim dedin, 2 saat var. Oradan da çaktın. Bana başka bir bahane söyle dedim. Ya lütfen kardeşim çıkar mısın dedi, işim var dedi ya. Peki dedim, bak ben geri gidiyorum. Ben hocalık bende kalsın dedim. Ben geri gidiyorum. Arabayı çektim geriye. Benim hakkım olmasına rağmen yolu teslim ettim. Bak köprüde falan kalırsanız, yolda böyle çakışmalar olur. Yolun ortasında kalırsanız keçilik yapmayın. Allah aşkına. Bugün cinayetlerin büyük çoğunluğu karşı karşıya gelen 2 arabadan çıkıyor. Karşı karşıya geliyor. İkisi de motorları stop ediyor. Kapotlara oturuyorlar, sigaraları yakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Göz teması. Kavgaların ve cinayetlerin büyük çoğunluğu buradan çıkıyor. Allah aşkına bunu yapmayın. Buna dikkat edin kardeşler. İnsanlara bu nasihatleri verirken de birebir onlarla diyaloğa girercesine anlatın. Böyle tepeden, vastekboru gibi olmayın. Kibirlenmiş tepeden konuşan bir adam gibi olmayın. Biz de bunu yaşıyoruz. Biz de insanız, halkın arasındayız. Dağ başında evliyalık yapmıyoruz. adam bir kişiyle konuşuyorsa bir kişiyle konuşur gibi konuşmalı. 100 kişiye hitap ediyor gibi yapmamalı kardeşler. Bir mesele nakledeceğim, bunu çok iyi anlayacağız inşallah. Hocanın bir tanesini bir camiye vaaza çağırdılar. İmam da bir hafta boyunca hazırlık yaptı. Notlarını tuttu, sayfalar doğrusu hazırlık yaptı. Camiye bir gitti, bir baktı camide bir tane cemaat var. Bu hoca için yıkıcı bir olaydır, bir tane cemaat var. Fakat hazırlığı da yapmış bir hafta boyunca. Ne yapayım, ne edeyim dedi. Dur vaaza çıkmadan dedi, şu adamla bir konuşayım. Bir istişare yapalım. Adama dedi ki, kardeşim dedi, bak ben buraya kalabalık bir yer olacak diye geldim. Cemaat dolu olacak diye geldim. Fakat tek sen varsın. Ben bu vaazı yapayım mı, yapmayayım mı? Adam da şöyle bir cevap verdi. Vallahi hocam, ben hocalıktan anlamam. Ben seyisim, at bakıcısıyım. Ahıra girdiğim zaman atların hepsi kaçmışsa, bir tane at kalmışsa ben o atı da yemsiz bırakmam. İmam bunu duyunca anladı ki bu adam vaaz istiyor, tek başına olsa da vaaz istiyor dedi. Çıktı kürsüye, başladı konuşmaya ama imam acemi bir adamdı. Sanki 1000 kişiye hitap ediyormuş gibi, caminin tamamı doluymuş gibi. Şöyle yanlış yapıyorsunuz ey cemaat. Böyle yanlıştasınız, böyle tövbe etmiyorsunuz ey cemaat. Tepeden konuştu konuştu. Tek kişi var. Cemaate tek kişi var. 40 dakika sonra vaazını bitirdi. Dur dedi, şimdi adamın görüşünü bir alayım. Vaazım hakkında ne diyecek bakalım. Aşağı indi. Cemaate gitti. Kardeşim dedi, vaazımı nasıl buldun? Ne dersin vaazım hakkında? O kardeş şöyle dedi. Vallahi hocam, ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. Ahıra girdiğim zaman atların hepsi çıkmışsa, dışarıdaysa, ahırda da bir at kalmışsa, diğer atların yeminin tamamını bu ata verip de bu atı çatlatmam. Sen tek kişiye vaaz ediyorsun ya. Tek kişiye konuşuyorsan 100 kişiye konuşur gibi konuşmayacaksın. Tepeden bakmayacaksın. Onunla muhatap ol. Göz göze gel. Geçen hafta burada kardeşlerim 3 tane ışığı tam karşıma koymuşlar böyle. Zebani gibi 3 ışık bana bakıyor. Bir de ısı veriyorlar. Bir sıcak, bir sıcak. Sohbetime gelen adamların benim onların gözüne bakmam lazım. Göz teması kurmamız lazım. Ben de şarj olacağım. Muhabbetim, aşkım o adama geçecek. Adamın sıkıntısı, derdi, kederi, şüphesi bana geçecek. Bir dönüşüm olacak, bir enerji dönüşümü. Sadece ilim değil buradan aldıkları kardeşlerim. Fakat ışıklardan ben kimseyi göremiyorum. Geçen hafta adamların yüzüne bakıyorum fakat gölgeler görüyorum. Gölgelere sohbet yaptım geçen hafta. Ama hamdolsun kardeşler, bu hafta sistemi gayet güzel yapmışlar. Elhamdülillah. Işıklar biraz daha geride. Nurum biraz daha azalmış olabilir, problem yok. Bundan sonra kardeşler sistemi böyle yapın. Ama nur olmasın, problem yok. Ben rahat sohbet yapayım yeter ki. Kibirlerine yediremeyenler, Allah aşkına, Allah'ımızın herhangi bir ayetini işittiğiniz zaman kardeşler, sakın tepeden bakmayın, sakın kibir yapmayın. Bu Allah'ın sözü deyin, baş üstüne deyin. Bunu demezseniz o diğer solcu grup gibi olursunuz. Bu ayet benim aklıma almıyor, benim aklıma mantığıma uymuyor. Bu zamanda içki içmek haram olur muymuş canım dersiniz, gavur olarak gidersiniz. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bugün en çok inkar edilen ayetlerden bir kısmı hangisi kardeşler? Faiz ayetleri. Faiz ayetleri. Şimdi beni esnaf kardeşlerim çok iyi dinleyecek. Birkaç ay önce gelmiş olan bir sual tam yeri geldi. Şimdi bu meseleyi aktarmam gerekiyor. POS cihazı kullanırken yapılan çekimlerden kesilen paralar faiz midir? Bugün esnafların %90'ı POS cihazı kullanıyor mu kardeşler? Daha kolay satış olsun diye alıyorsun, kredi kartını oraya koyuyorsun. Şimdi esnaf kardeşim sıkıntısını dile getiriyor. Yaptığı iş İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu bizden fetva istiyor. Selamun aleyküm hocam. İş yerleri için kredi kartıyla satış yapıldığında oluşan durumlarla alakalı sorularım olacak. Kredi kartı için POS cihazı bulundurmak kanunen zorunlu bir durum. Bu POS cihazlarını bankadan aldığınızda aylık belli bir limite kadar sabit bir hizmet bedelini bankaya ödeniyor. Mesela 10.000 TL satışa kadar yapılan satışlarda bankanın parayı hemen ertesi gün bizim hesabımıza yatırması için 150 TL gibi sabit bir ücret ödüyoruz. Şimdi kredi kartıyla çekimi yaptın mı? Ben de tüccarım. Adam geldi, çanta aldı 100 tane. Param yok dedi, kredi kartını koydu. POS makinesine kredi kartını koydun, oraya yattı 3.000 TL. 3.000 TL'lik çekim yaptık. İki tane seçeneğim var. Bir, banka diyor ki bende çok para var. 36 gün sonra alacağım bu parayı, alman gereken bu parayı ben sana hemen yarın yatırırım. Buna ne deniyor? Modern tefeci. Bankalar modern tefecilerdir. Modern faizcilerdir. Vampir ama kibar. Vampir ama kravatlı, takım elbiseli. Suit giyiyor, sıfır. Sakalsız, kibar, bir ton parfüm sürmüş. Seninle güler yüzle konuşuyor ama kanını emiyor. Modern tefeci, 36 gün sonra. Sen bana niye bu iyiliği yapıyorsun kardeşim? 36 gün sonra benim hesabıma yatması lazım bu para. Ben senden %2, %3 para alacağım diyor. Paranı hemen yarın yatırırım ama çektiğin o limitin 3000 lira mı çektin? %3'ünü diyor senden alırım. Ne parası bu? Bu diyor benim hakkım. Benim paramı kullanacağın için 36 gün önce ben senden, senin hakkın falan değil. Sen gasp yapıyorsun. Sen tefecilik yapıyorsun. Daha üzerinde yaptığımız satışlar için eğer parayı ertesi gün hesabımızda istersek %2 komisyon kesiliyor. 10.000 TL üzeri falan yapıyorsan bir gün sonra istiyorsan %2'yi hemen kesiyorlar. Ayrıca taksitli alışverişlerde de mesela 4 taksitle bölünen bir miktar paranın tamamını ertesi gün hesabımıza istersek yine taksit sayısına göre %3, %5 gibi bir komisyon kesiliyor. Taksitlerde de komisyon varmış. Ben bunu bilmiyorum. Biz böyle yapmıyoruz. Buradaki bankaya hizmet bedeli altında, adı altında ödenen sabit 130 TL ile limit aşımında veya taksitli almamız gereken ödemeyi bütün olarak almamız için kesilen komisyon paraları faiz mi oluyor? Allah'a emanet olunuz hocam. Cevap ve aleykümselam. Evet, bunlar faiz ödemesi yapmak demektir. Parayı kırdırmaktır ve helale haram katmak anlamına gelir. Şimdi müşteri geldi, başka bir sistemle bunu yakınlaştıralım daha iyi anlayacaksınız. Müşteri geldi, 5000 TL'lik alışveriş yaptı ve size çek kesti. 2 aylık bir çek. 5000 TL'lik çeki aldın gittin tefeciye. Bu banka falan değil, tefeci. Bildiğin tefeci adam. Allah ve Resulüne savaş açmış. Abicim şu 5000 TL'lik çekimi al, bana 4600 TL ver. Çekim vadesi geldiği zaman 2 ay sonra 5000 TL'yi hesabına koy. Dedin. Bununla o post makinesiyle yaptığın anlaşma arasında hiçbir fark yok. Bu da faiz, bu da faiz. Elbette ki faiz almak kadar faiz vermek aynı derecede günah değildir. Ancak faiz vermek de büyük günahlar içindedir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Faiz 60 şubedir. Bunun en küçüğü kişinin Kabe'de öz annesiyle zina etmesi gibidir. Allah'ın peygamberi buyurdu. Sen bu peygambere iman etmedin mi kardeşim? 60 derece. Ve bunun en ufağını anlatıyor. Artık üstünü sen hesap et diyor ümmetine. Üstünü sen hesap et. Vermek var, almak var. Elbette ki faiz almak, kan emmek, kan emdirmek gibi değil. Ancak yine de büyük günahlardan. Sen de esnaf kardeşim varsa o post makinen falan, hemen sisteme gideceksin, bankaya ne yapacaksın? Kardeşim ben istemiyorum yarın yatsın. 36 gün sonra yatsın. Ben sana faiz maiz vermem, kanımı emdirmem. Benim kanım seni zehirler. Diyeceksin, bu adama bunu söyleyeceksin. Allah Teala Kur'an'da bir günahı başka hiçbir günah için söylemediği şeylerle niteliyor. Bakın şimdi iki tane ayet okuyacağım. Arapçalarına girmeyeceğim, uzun olmasın. Bu söylediği meseleleri hiçbir günah için Allah kullanmamış. Sadece faizle alakalı bu iki ayette kullanmış. Allah'ımız buyurdu. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi çarparlar, kalkarlar. Şeytanın çarptığı kimseler. Dünyada cinlerin çarptığı adamları duyarsınız. Ya benim kızıma cin çarptı hocam, bir oku üfle. Benim oğluma cin çarptı. Adam senin bulunduğu ortamda bulunur. Seninle konuşur ama başka bir yerdedir. Anormal hareketlerde bulunur. Cin çarpmış demektir. Musallatı var. Kabirden kalkacak olanlar faize bulaşmışsa, almışsa ya da vermişse. Kabirden nasıl kalkacak diyor Allah Teala? Cin çarpmış gibi. Hiçbir ayetinde Allah cin çarpmış. O içki içenler cin çarpmış gibi kalkar demez. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bugün bu faiz işini yapanların çoğu ne diyor? Ya alışveriş de haram ya, alışveriş de faiz ya. Alışverişi Allah helal kıldı. Sen Allah'ın helal kıldığını haram diyorsun, haram kıldığı faizi helal diyorsun. Allah'a din mi öğretiyorsun? Kur'an diyor ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Bu birinci tabir. Kabirlerinden cin çarpmış gibi kalkarlar. İkinci ayette ne diyor Allah Teala? Allah ve Resulünün bizzat savaş açtığı kimseler. Rabbim buyurdu, eğer böyle yapmazsanız, faizi terk etmezseniz, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Bu da Bakara suresi ayetidir. Allah ve Resulü birilerine savaş açıyor. Neden? Faizi terk etmediği için. Faiz konusundaki ayetlerin haramlarına inanmadığı için. Ona uymayı kibirlerini yediremedikleri için. Kardeşim, bir şeyin haram olduğunu bilmek var, inanmak var, düşmek var. Faizin faiz olduğunu biliyor ve yapıyorsan sana fasık denir, günahkar denir. Ama bu zamanda faiz haram değildir diyorsan ne olur? Bu Kur'an'daki ayetleri inkar ettin. Sırf kibrinden dolayı Allah'a akıl vermeye, Allah'a din öğretmeye kalktın. Size tavsiyem, bankayla olan post cihazı anlaşmanızın ödeme gününü 40 gün sonraya tehir etmeniz ve faiz ödemesi yapmamanızdır. İnşallah bu kardeşim bu tavsiyemizi dinlemiştir ve yapması gereken hamleleri yapmıştır ve bu beladan kurtulmuştur. Faiz bu ümmetin en büyük belasıdır. Reisi Cumhur bile söyledi. Tek başına kaldım. Bu olayı kaldırmak istiyorum, bu faizi kaldırmak istiyorum fakat yapamıyorum. Her tarafa sinmiş. Allah bize yardım etsin diye dua etti. Amin. Amin. İnşallah bunu bu ülkede 20 sene, 30 sene içinde kaldırmaya Allah bizi muvaffak eder. Kaldırırsak ne olur? Allah'ın yardımı akın akın bize gelir. Hocam nasıl olacak? Kardeşim bundan 20 sene, 30 sene önce bu faiz aşağılık bir şeydi bu ülkede. Aşağılık bir şey. Ben hatırlıyorum 20 sene önce Kemal Sunal filmi seyrediyorum. Bu komedi artisti bir minibüse biniyor. Minibüste önünde bir kız var. Kıza şiirler okuyor. Komik şiirler okuyor. Kıza asılırken, şiirler okurken arka taraftan bir tanesi diyor ki ya kardeşim utanmıyor musun ya? Ne yapıyorsun bu kıza asılıyorsun sen burada? Bu aktör de Kemal Sunal da arkasına dönüyor ve şöyle diyor. Kardeşim ne tefecilik mi yapıyorum ya? Faizcilik mi yapıyorum? Bak bak komedi filminde diyor ki faizcilik mi yapıyorum? Yani faizcilik ayıp bir şey. 20 sene öncenin Türkiye'sinde bile ayıp bir şey bu, aşağılık bir şey. Ama ne oldu o ayıp şey? Bugün Ramazan'da iftara oturduğumuzda bayram kredisi alın az faiz ödeyine döndü. Normal bir şeye döndü. Tatil kredisi alına döndü. Kurbanınızı bankamızdan aldığınız krediyle kesine döndü. O ayıp, o aşağılık şey nereye döndü? Faizcilik mi yapıyorum ya diyor. Efendi efendi kıza asılıyorum diyor. Tiyatrocu. 20 sene önce bile hele ki solcuların kurduğu bir sinema merkezinde, bir Yeşilçam sisteminde bile faizcilik ayıp, aşağılık bir şey olarak görülüyorken 20 sene sonra olay nereye geldi? Faiz almayan, faiz vermeyen ayıplandı. Esnaf kardeşim borç istiyor akrabasından, komşularından. Gittiği her adam ne diyor? Ya bundan kolay ne var ya? 30 bin TL. Git bankaya faiz. Kredi çek, faiz demiyorlar. Kredi diyorlar. Allah'a isyanın daha kibarcası. Git bankaya kredi çek. Ne kadar güzel akıl veriyor değil mi? Git bankaya kredi çek diyor. Bu kadar basit mi bu iş? Bunun hesabı yok mu? Kabre girdiğim zaman benim yerime sen mi hesap vereceksin? Ne olacak bu işin sonu? Ama sallıyor, boyna sallıyor. Allah'a güvenmiyor, bankaya güveniyor. Allah'a itimat etmiyor, ona tevekkül etmiyor, bankaya tevekkül ediyor. Size yaşanmış bir olay anlatayım. Şiraz. Şiraz'da yaşanmış bir olay, bir esnaf. Bugün hep esnaflardan gidiyoruz. İnşallah kardeşlerim ibret alırlar. Şiraz'da bir tüccar vardı, çok zengin bir adamdı. 5 vakit namazını asla kaçırmazdı. Fakat namazı kulağından öteye çıkmamış olacağındandır ki bu adamın işleri kötü gitti ve iflas etti. Her esnafın başından geçebilir. %50'dir bizim işimiz. 10 sene, 20 sene iyi gider, 20 sene sonra batarsın. Allahu Teala varlıkta denir, yoklukta denir. Bu esnafın işleri iyi gitmedi ve battı, iflas etti. İflas ettikten sonra her şeyi bıraktı, bütün malları sattı. Fakat bir hesap yaptı. Bu elimdeki parayla ve evimde satacağım eşyalarla ne kadar yaşayabilirimin hesabını yaptı. En çok 2 yıl daha yaşayabilirim dedi. 2 yıl. Kimseye muhtaç olmadan 2 sene daha yaşarım. 2 sene sonra sokağa çıkmak ve insanlara el açmak, dilenmek zorunda kalırım. Ben böyle aşağılık bir şeyi kendime yediremem. Bu kadar halk beni tanıyor. En iyisi ben şimdi hayatıma son vereyim dedi. Adam daha 2 sene boyunca yaşayabilecek olmasına rağmen ne yaptı? İntihar etti. Allah'a güvenmedi, Allah'a tevekkül etmedi ve intihar etti. Bugün bu verdiğim örnek geçmişe dair bir örnektir. Buna benzer çok örnek vardır. Karısının baskı yaptığı, evine yeni bir Çin halısı takımı almak isteyen adam 5000 TL halı takımına veriyor. Oğlum sana ne lazım halı takımı ya? Sana ne lazım? 5.000 TL kredi çekiyor. O 5.000 oluyor 2 yılda 15.000 TL. Sonra kadın dır dır dır dır dır dır adamı da terk ediyor. Adam halılarla evli olarak kalıyor. Kalan yaşamını halılarla evli olarak devam ettiriyor. İşte faiz adamı böyle bir noktaya getiriyor. Sonrası intihar zaten biliyorsunuz. İntihar vakaları ülkemizde çok arttı. Allah-u Teala bu milleti bu faiz belasından kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler Allah'ımız devam etti. La tufettahu lehum, onlara açılmaz. Lehum onlar demek. Tufettahu açılmaz. Ebvabu kapıları açılmaz. Es-semai göğün kapıları onlara açılmaz. Kim kibrinden dolayı Allah'ın ayetlerini dinlemezse, onları inkar ederse Allah diyor ki göğün kapıları onlara açılmaz. Göğün kaç tane kapısı vardı kardeşler? İslamiyet'te gökler 7 kattır. 7 kat. Göğün 7 tane katı vardır. Dünya seması 1. kattır. Ulema diyor ki dünya seması ayet-i kerimeye göre yıldızların son bulduğu yerdir. Ne kadar yıldızların bulunduğu yer varsa kainatta, Samanyolu galaksisinde yıldızları görebildiğimiz yerin sonu dünya semasıdır. Bu daha 1. kattır. 2. kat ondan sonra geliyor. Bunun gibi her katta kapılar var kardeşler. Şimdi Allah'ımızın tehdidine bakın. Onlara dediği bedenle dünya semasına çıkamazsın. Neyi kastediyor Allah? Öldükten sonra ruha 2 şey olur. 1. Müminin ruhu. 2. Kafirin, fasığın ruhu. Müminin ruhu 7 kat semayı da geçer. Kafirin ruhu 1. kat semaya gelir, kapıda kalır. La tufettahu lahum. Onlara kapılar açılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 2 ruhun öldükten hemen sonra başından geçecek olan meseleyi bakın bize nasıl anlatıyor. Müminlerin ruhları semaya yükseltilir. Böylece de semanın kapılarının o ruhlar için açılması istenir. Şimdi biz öldük, son nefesimizi verdik ya. O ruhumuz ne oluyor? Semaya yükseliyor bir melek eşliğinde. Melek bir rehber gibi şaşırmayalım diye, garip karşılamayalım diye bize eşlik ediyor ve ruhumuzu semaya yükseltiyor. Bunun üzerine temiz bedende olan temiz ruh merhaba denilir. 1. kat semadaki melekler ne yapıyor o ruha? Mümin olarak ölmüşsek, ey temiz bedende olan temiz ruh, merhaba, hoş geldin. Bizi rahatlatmak için iltifatta bulunuyor. Bu iltifat o ruha 7. kat semaya varıncaya kadar her katta tekrar edilir. 2. kat, 3. kat, 7. kat. Müminin ruhu böyle olur. Oralarda gezer. Bir ruhun zevk aldığı yerler göklerdir. Ruh yerin altında keyif almaz, zevk almaz. Ruhun keyif alacağı yer semalarda gezmektir. Allah bizim ruhumuzu hapsetmezse yapacağımız en güzel iş nedir? Ya hocam diyorlar. Sıkılmaz mıyız ya kıyamete kadar kabirde oturmakla? Kardeşim mümine kabirde oturmak yok ki. Müminin ruhu hapis kalmayacak ki. Kafirin ruhu hapistir. Müminin ruhu hayatı boyunca gezemeyeceği bütün yerlere gitmekle meşgul. Kıyamete kadar dünyayı bitiremezsin bir kere. Sadece dünyayı bitiremezsin. Sonra Venüs, Mars, Jüpiter, Neptün merak etmiyor musunuz buraları? Güneşi merak etmiyor musunuz Allah aşkına? Şu anda teknik olarak oraya gitmemiz mümkün değil. Isıdan dolayı. Ruha yasak yok ki. Ateş ruhu yakamaz. Güneş ateşi ruhu yakamaz. Allah ruha izin verecek. Müminin ruhu gezemediği bütün alemleri, bütün galaksileri gezecek. Bu ruh sıkılır mı? Akrabaları burada, çoluk çocuğu burada, onları ziyaret edecek. Bu ruh sıkılır mı? Salih insanlar bıraktıysa onlardan Kur'an gelecek, dua gelecek. Bu ruh sıkılır mı? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dirinin ölüye faydası istiğfar, onun adına istiğfar ve dua iledir. Neymiş faydası? Vehhabiler ne diyor? Meacilerle Vehhabiler. Boşuna Kur'an okumayın. Bizi Kur'an'dan kopartmak için taklaya bakın. Boşuna ölülere Kur'an okumayın. Gitmez. Resulullah ne buyuruyor? Bu dinin öğretmeni. Dirinin ölüye faydası ölü adına istiğfar ve dua etmekledir. İstiğfar belli zaten. Allah'ım anamı affet, babamı affet. Kur'an'daki dualar belli. Peki dua nedir? Dua, duanın en üstünü Kur'an'daki dualardır. Duaların efendisi dediğim zaman ben size ne dersiniz siz bana? Fatiha. Fatiha, Kur'an'ın girişidir. Kur'an'ın kapısıdır. Göklerin kapısı var, Kur'an'ın da kapısı var. Fatiha. İmamlar duayı bitirdiği zaman ne diyor? El-Fatiha. Oradaki herkes ne yapmak zorunda? Fatiha okumak zorunda. Sen dua et El Fatiha diye içtihat etmiş alimlerimiz. Ya El Bakara deseydi? 50 sayfa. 50 sayfa okuyacaksın. Fatiha okuyacaksın. 7 ayet. El Bakara 50 sayfa okuman lazım gelir. İşte vefat etmiş olan ruhlarına, akrabayı taallukatına boyuna Kur'an okuyacaksın, istiğfar edeceksin. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Müminin ruhu böyle. Her kat semada iltifatla karşılanıyor. Kafirin ruhu nasıl? Kafirin ruhu için de semanın kapılarının açılması istenir. Bunun üzerine o ruha hor ve hakir olarak geri dön. Zira senin için gök kapıları açılmaz denilir. Gördün mü bak, ikisi de ruh. İkisi de artık beden denilen kafesten kurtulmuş. İstediği her yere gidebilir. Allah ikisine de bu kuvveti vermiş ama birisine izin veriyor. Birisine izin vermiyor. Müminin ruhu öldükten hemen sonra 7 kat semayı dolaşır. Gideceği yeri görür, keyiflenir. Huzur içinde cenazesine gelir. Cenaze namazına gelenleri izler. Kafirin ruhu ise 1. kat semayı bile çıkamaz. Cenazesinin başında bekler. Nereye kadar? Kabre gidinceye kadar. Kabre girdiği zaman da bir daha kabirden asla çıkamaz. Günahları temizleninceye kadar orada azap görür. Kafir ise kıyamete kadar azap görür. Bak bize iltifat vardı. Kafirlerin ruhlarına ne deniyor? Hor ve hakir olarak geri dön. Burada bir aşağılama var. Şu halde ruhunun hangisi olacağını sen karar vereceksin. Seçimlere Allah bizim irademize seçme şansı vermiştir. Allah'ımız devam etti. Onlara göklerin kapıları açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Onlar asla cennete giremezler. Dahale girmek, dahil olmak. Onlar cennete dahil olamazlar. Hatta şimdi ayetin en çarpıcı yeri, Allah bize olayı çok iyi anlamamız için bir misal getiriyor. Şu Allah'ımızın verdiği misale bakın Allah aşkına. Hatta yelicel cemelu, hatta o kadar ki yelicel cemelu fi semmi, deve girmedikçe, fi semmi, iğne deliğinden içeriye girmedikçe. Kurban oldum Allah'a bak. Şu verdiği örneğe bak. Şimdi bu örneği okuyan bir adam ne der? Vehhabi'nin birisi bana mesaj yazmıştı. Ya hocam her hafta hayvanlardan bahsediyorsun. Hayvanlardan örnek veriyorsun. Allah Kur'an'da kaç tane hayvandan bahsediyor sen biliyor musun? Neden Allah'ın ayetleriyle alay ediyorsun? Neden Allah'ın hayvanlardan bahsettiği ayetleri dinlemek kibrine ağır geliyor? Gururuna ağır geliyor? İşte Allah bir hayvandan, deveden örnek vermiş. Deve hayvanların büyüklerindendir. İmam Razi ayeti tefsir ederken bak ne diyor. Deve hayvanların en büyüklerindendir. Deliklerin en küçüğü, dünyadaki deliklerin en küçüğü de iğne deliğidir. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi fiziki olarak mümkün olmadığı için Allah'ın ayetlerinden bir tek ayeti bile inkar edenin de cennete girmesi mümkün değildir. Senin gibi alimin ben ellerini öperim. Allah bize buluşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Şu verdiği örneğe bakın. Şu verdiği temsile bakın Allah'ımızın. Allah bazen olayı çok rahat anlayabilmemiz için temsiller getirir. Bu verdiği örnek de bu temsillerden bir tanesidir. Ve ayet bitiyor. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِم۪ينَ İşte bizim mücrimlere vereceğimiz ceza budur. Mücrimler yani günahkarlara, dünyada günah işlemekten sakınmayanlara, kaçınmayanlara vereceğimiz ceza budur. Sonraki ayeti de okuyalım hem kapatalım kardeşler. Lahum ceza budur ama peşinden Allah'ımız onların ahiretteki durumunu da anlatıyor. Şimdi ceza göreceği zaman ne olacak? O iki ruh bir yerlere gidecek. Mizan önünden sonra, hesaptan sonra bir yerlere gidecek. Temiz olan ruh cennete, kirli olan ruh bakalım nereye gidecekmiş. Lahum min cehenneme mihadun. Onlar için cehennemde bir döşek vardır. Döşek ne demek kardeşler? Yatak. Yatak. Şimdi cennet ehline döşeklerden bahsediyor Allah Teala. Cehennem ehline de döşeklerden bahsediyor, yataklardan bahsediyor. Bir yerde bir yatak varsa onun üzerinde bir şey daha olması lazım. Örtü, yorgan. Kışın yorgan, yazın örtü. Pike denilebilir. Şimdi Allah'ımızın verdiği örneğe bakın. Lahum min cehenneme mihadun. Onlar için cehennemde ateşten yataklar vardır, döşekler vardır. Ve min fevkihim gavâşin. Ve alevlerden de üzerlerine örtüler yapmışızdır. İnsan ateşin üzerinde yatıp da üzerinde alevden örtü olur mu kardeşler? Ziftten üzerinde örtü olur mu? Allah'ımızın verdiği müthiş tehditlerden bir tanesi. Allah'ımızın herhangi bir ayetini duyduğun zaman bu ayetler aklına gelsin. Hemen aklına gelsin. Benim yüzümü iyi gör. Sana bu ayetleri nasıl anlattığımı iyi hatırla Müslüman kardeşim. Sakın ola Allah'ın tek bir ayetini bile, öteye götürüyorum, ayetlerin içindeki tek bir meseleyi, tek bir kelimeyi bile inkar etme. Edersen bak ne oluyor, başına ne geliyor? Ateşten döşek, ateşten örtü. Allah'ımız devam etti. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ Üst tarafta mücrimlerin cezası budur. Burada ne diyor? Zalimlerin cezası işte budur. Allah bu ayetin sonunda da Kur'an ayetlerini inkar edenlere zalimler diyor. Zalimler. İşte zalimlerin cezası budur. İmam Fahreddin Razi cehennemden bahsederken ne diyor? Cehennemin kelime manası asık suratlı adam demektir. Asık suratlı adam, öfkeli adam anlamına gelir. Kelime manası olarak cehennem budur. Bir işçi patronun emrini yerine getirmediği zaman ve patron işçinin kendi emrine itaat etmediğini anladığı zaman ne yapar? Ona önce asık suratını gösterir. Sonra ona kızan cümleler söyler. Verebilecekse maaşından keser. Ona acı vermek ister ki bir daha o hatayı yapmasın. Bütün kullar Allah'ımızın işçileridirler. İster kabul etsin ister etmesin. İster itaat etsin ister etmesin. Allah'ın işçileridirler. Patronların patronu olan Allah Teala'nın her emrini çiğnediğimizde muhakkak başımıza bir iş geleceğini aklınızdan çıkarmayınız. Dil yayından çıkan söz oklarınızı boşu boşuna sallamayınız. Söylediğimiz her kelimeden hesap vereceğiz Müslüman kardeşler. İlla hedefi vuracağım diye çok çok ok atma. Çok fazla ok savurma. Fazla ok savurduğun zaman, çok konuştuğun zaman hedef yerine hedef olmayanları da vurabilirsin. Bugün nice muhabbet yapan, nice konuşanlar var ki gıybet hastalığına tutuluyorlar. Gıybet. Arkadaşından bahsediyor, o şöyle, o böyle, iyi çalışır falan. Ama yanındaki adam o bahsettiği, övdüğü adamı beğenmediği bir ahlakı bir söylüyor. Oradan bir başlıyorlar muhabbete. Onun hakkında gıybet yapmaya başlıyorlar. Bak mesela muhabbet nereden nereye gitti? Dil yayından ne çıktı? Oklar çıktı. Hedeften başka şeyi vurdun, gıybete gittin. Şeytan seni vurdu. Ağzına bal üstüne bal çaldı. Bütün konuşmalarımız ahiret standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Kiramen katibin. Hani telefonda diyor ya, bütün konuşmalarınız kalite standartlarımız gereği kayıt altına alınmaktadır beyefendi. Benimle konuşurken lütfen kibar olun, küfür etmeyin, bağırmayın, çağırmayın. Kadın bize bir teklif yapacağı zaman telefonda bankadan mı artık arıyor, ne yapıyorsa böyle söylüyor. Konuşmalarımız kayıt altında beyefendi, ona göre davranın bana diyor. Kadından dolayı çekiniyorsun ve kurduğun cümlelere iki misli daha fazla dikkat ediyorsun. Çünkü kayıt altında diyorsun. Müslüman kardeşim, şu dünyada kullandığın bütün cümleler kayıt altında. Kiramen katibin, o kadından daha dikkatli, dikkat et. O kadın birçok cümleyi unutabilir, es geçebilir. Kiramen katibin, yani yazıcılar unutmazlar. Sağdaki melek, soldaki melek bütün kelimelerini teker teker yazıyorlar ve yazmaya devam edecekler sen ölünceye kadar. Şu halde ne yapacaksın? Kullanacağın kelimelere dikkat edeceksin. Ben elinde sonunda Allah'ımın huzuruna geçeceğim. Ve bu kuracağım cümlelerin, kurduğum cümlelerin hesabını vereceğim. Şu halde benim dikkatli olmam lazım. Lokman Hekim Hazretlerinin Kur'an'daki o siyahi köle. Lokman Hekim, hekimlerin lideridir, piridir. Lokman Hekim'in bir yüzüğü vardı. Yüzüğünün içinde bir yazı vardı. Şöyle diyordu yazı. Gördüğünü örtmen, zannettiğini yaymandan daha iyidir. Şimdi bizim gençlerin yüzüğünde ne yazıyor? Ya sen ya iç. Kamyon şoförü gibi genç. Ya sen ya iç. Sen olmadan asla. Son cümle ne? Bu hafta geldi. Bu soru. Seni Allah'tan daha çok sevdim vefasız. Yüzüğünün içine yazmış. Açık küfürdür. Bir Müslüman şöyle dese. Bakın elfaz-ı küfür maddelerindendir. Ben Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'tan daha çok seviyorum dese bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Peygamberi sevmek ibadettir halbuki. Ama sevgide limiti açtığın zaman, sevilmesi gereken, en çok sevilmesi gereken zatın üstüne koyduğun zaman Muhammed Aleyhisselam'ı müşrik oluyorsun. Hristiyanlardan ne farkın var? Hristiyanlar, İsa da Allah'tır dedi. Bak sevgide sapıttılar, limiti arttırdılar. Hristiyan takipçi bana mesaj yazmış. Müslümanlık böyle, sen niye Hristiyanlığa reddiyeler yapıyorsun? Niye Müslümanlıktan bahsetmiyorsun? Bizi bıraksana hoca falan diye. Dedim ki buna, ey vatandaş. Bu Yahudilerle dedim, siz nasıl bu kadar iyi geçinebiliyorsunuz? Adamlar sizin tanrınızı öldürdü ya. Hristiyanlık akidesinde ve Yahudilikte İsa Aleyhisselam öldürülmüştür. Kur'an bunu reddeder. Biz onu göğe yükselttik diyor Allah Teala. Onlara İsa'nın bir benzeri gösterildi diyor. Şimdi Hristiyanlar nasıl inanıyor? Yahudiler bizim tanrımızı, İsa'yı öldürdü. İsa onlara göre, Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. İsa Aleyhisselam onlara göre hem Allah'ın oğlu hem de ilah. Haşa ve kella, bu şirktir. Şimdi ne diyorlar? Yahudi alimleri bizim peygamberimiz ve Allah'ın oğlu ve tanrımız İsa'yı öldürdüler. Çarmıha geldiler ve öldürdüler. Şimdi adamlar sizin ilahınızı öldürmüş ve adamlarla siz kankisiniz. Yazdım peşinden. Ne ayaksınız oğlum siz? Ya bir adam senin annene küfretse, bir adam senin babana, kız kardeşine küfretse sen bu adamla irtibatı kopartırsın. Adam senin ilahına bırak küfretmeyi, öldürmüş öldürmüş. Senin akidene göre ilahını bunlar öldürmüş. Adam senin ilahını öldürmüş olmasına rağmen dünyada Hristiyanların en iyi anlaştığı millet kim? Yahudiler. Amerika'yı kim yönetiyor bugün? Yahudi baronları yönetiyor. İsrail ne diyorsa Amerika onu yapmak zorunda. Para onlarda çünkü. Kankiler. Bu nasıl bir şey ya? Sizin hiç aklınız yok mu? Sen kendi milletini ve kendi akideni eleştireceğin yerde senin yanlışlarını söyleyen ve seni düzeltmeye, ebedi cennete götürmeye çalışan beni eleştiriyorsun. Hristiyan vatandaş. Allah sana hidayet versin. Amin. Amin ya mu'in. İşte gördüğünü örtmen zannettiğini yaymandan daha güzeldir. Bak yüzüne neyi koymuş. Ben de evlendiğim zaman 6 ay civarı yüzük taktım. Ondan sonra çok her abdeste falan su kalıyordu. Sıkıntı verdi. Yüzüğü çıkarttım. Benim yüzümün içinde ne yazıyordu? El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. Bu tabir aynı zamanda kimin yüzüğünün içinde yazıyordu? İmam Ali radıyallahu anh. Onun da yüzünün içinde el mülkü lillah yazardı. Kamyon yazılarını bırakın kardeşler. Allah aşkına. Kamyon yazılarını bırakın. Yüzüğüne kamyon yazısı, arabanın arkasına bir aforizmalar patlatıyor falan böyle bir. Kime tavır yapıyorsun? Kime hareket yapıyorsun? Gerek yok. Sen bak işine. Yüzüğe yazı yazacaksan böyle yazı yazacaksın. Gördüğünü örtmen, herhangi bir şeyi gördün, hüsnü zannet. Müslüman önce hüsnü zanneder. Sen onu ört. Zannettiğini yaymandan bu olay çok daha iyidir. O konu hakkında bir zanda bulunma, bir suizanda bulunma ve zannını yayma. Bütün fitneler böyle çıkıyor zaten. Allah-u Teala bizlere izan versin. Akıl fikir versin. Şu dini mübini İslam'ı, şu Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini kolayca anlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'ımızın ayetlerinden tek bir tanesini bile inkar etmeyi şu hayatımız boyunca bize nasip etmesin. Amin. Amin ya muayyin. Bakın kardeşler, bir tane haber okuyacağım. Hem kapatacağım. 5 dakikam var. Kardeşim kaç dakika görünüyor orada? Hakka girmeyeyim. Hocam 53 dakika. Tamam. 25 dakika daha konuşuruz Allah'ın izniyle. Latife yapıyorum kardeşler. Bismillah. Şimdi geçen hafta bir rektör, bir üniversitedeki rektör bir açıklama yaptı. Yabancı kadınlarla el ele tutuşmayın diye bir açıklama. Bu kimin görüşü? İslam'ın hükmüdür. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bir hüküm otomatikman Allah'ın hükmüdür. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman ayettir. İnanmış olan mümin erkekler ve mümin kadınlara o iş hakkında bir tercih belirtme hakkı yoktur. Hüküm verdikleri zaman kim? Allah ve Resulü. Şimdi yabancı kadınlarla tokalaşma konusunda hükmü bize kim vermiştir? Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. Sizden birinizin başına demir bir çubukla vurulması, yabancı bir kadının elini tutmasından daha iyidir. Demir çubukla vurulması demek, kan akması demek. Ölüm tehlikesi var. Allah'ın peygamberinin verdiği temsile bakın. Sen diyor başına bu gelse bile yabancı kadınla tokalaşma. Bu helal değil. Eğer bu normal bir şey olsaydı ben peygamberim, ben yapardım. Muhammed Aleyhisselam hayatı boyunca yabancı bir kadınla tokalaşmadı. Şimdi bir rektör, adamın kim olduğunu bilmiyorum, Twitter'ında yazmış, yabancı kadınlarla tokalaşmayın. Şimdi bir tane milletvekili de, AK Parti milletvekili Mehmet Metiner. Mehmet Metiner de bu rektörü eleştirmiş. Bunun haberini getirdim, nakledeceğim ve kapatacağım. AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunç diye sosyal medyada paylaşım yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Talha Gönüllü'nün istifa etmesi, İstifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerektiğini ifade etti. Bu söz sana niye battı ki? Sen Müslüman değil misin kardeşim? Milletvekilimi şu beni ilgilendirmiyor. Efendim dindar bir partinin milletvekili. Partisinin dindar olup olması beni ilgilendirmiyor. Beni İslam'ın hükmü ilgilendiriyor. İslam'ın hükmüne burada karşı geldim. Kardeşlerim dediler ki hocam hemen iki gün sonra itiraz ettiler. Mehmet Metinler Twitter'da açıklama yaptı. Ben onun söylediği hükme karşı gelmiyorum. Ben İslam'ın hükmünü biliyorum. Ben rektörün bunu söylemesine karşıyım demiş. Bu konuda geri adım atmış. Herhalde Müslümanlar konu hakkındaki hadisleri buna gönderince bu konuda geri adım atmış. Elhamdülillah hatasını anlamış. Ama oradan bir çevirme yapmış. Çevir kazı yanmasın muhabbeti. Ben rektörün bunu konuşmasına karşıyım demiş Mehmet Metiner. Metiner, rektörün üniversitesini çok iyi yönetemediğinin de ortaya çıktığını belirterek kendisiyle beraber göreve gelenlerin birçoğu FETÖ suçlamasıyla cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün, müftü müsün, Şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap dedi. Şimdi peki hadi rektör bu konuyu konuşamaz. Sen müftü müsün, Şeyhülislam mısın dedin. Sen müftü müsün? Sen Diyanet Başkanı mısın? Sen milletvekilisin. Din konusunda yetkili bir din adamı da değilsin. İlmin de yoktur. Sen niye peki bunun yanlış olduğunu söylüyorsun? Sonra gelecek olan paragrafta bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bu verdiği yazının, yazdığı yazının yanlış olduğunu söylüyor. Bakın şimdi, kıstasına bakın. Bir milletvekili İslam'ın bu konudaki hükmünü bilmediği için nasıl bir kıstas yapmış? Metinler şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle de tokalaştığına işaret eden Metiner şöyle devam etti. Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı? Bunların hepsi haram mı işliyor? Dedi. Buradan ne anlıyoruz? Bu milletvekili kardeşimizin helal ya da haramı değerlendirme şekli nasıl? Bir olayı Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da onun eşi falan yapıyorsa ya da siyasi partisinin çalışanları yapıyorsa o olaya haram denmemeli. Böyle bir hüküm olabilir mi? Allah ve Resulü haram diyorsa o olay haramdır. İster sen yap, ister baban yapsın, ister Amerikan başkanı yapsın. Bu değişmez. Birilerinin bu yanlışı yapması o konudaki haramlığı kaldırmıyor. Sen ne diyeceksin burada? Evet, bu konuda yanlışız, eksiklerimiz var. Biz de yapıyoruz. Allah affetsin. Reisi Cumhur son konuşmasında ne söyledi? Bağırarak konuşmayın. Şeyh Edeb Ali'nin padişaha, sultana, Osman Gazi'ye yaptığı nasihatleri okurken bağırarak konuşma. Allah bunu sevmez diye bir nasihatte bulundu. Peşinden ne söyledi? Ben de zaman zaman bağırarak konuşuyorum. Allah beni affetsin. Bak. Hatanı gördüğün zaman Allah beni affetsin. Kimse seni kınamaz. Hepimiz kuluz. Hepimiz günah işleriz. Sen niye hatanı ortaya koymuyorsun peki? Bak bu konuda hatası olabilir. Senin de benim de bir sürü hatam olabilir. Hatalı olup olmadığını neye göre değerlendireceksin? İslam'a göre değerlendireceksin. Allah'ın peygamberi bu yanlış diyor mu? Diyor. O zaman bitmiştir. Yok benim ailem böyle yapıyor, yok başbakan şöyle yapıyormuş. Sen onlara bakmayacaksın. O onun kusurudur, takvadaki eksikliğidir. Allah ile kendi arasında onu bağlar. Cumhurbaşkanı ya da başbakan bu helaldir derse problem var. O zaman açık olan, haram olan bir hükmü helalleştirmiş oluyor. Bu helaldir demedikçe tıpkı faiz konusundaki hüküm gibi. Ben tek kaldım, bunu düzeltemiyorum diyor. Bak haram olduğunu biliyor, düzeltemiyorum. İslam'ı bir memlekette hakim kılmak güce dayalıdır. Gücün ne kadarına yetiyorsa o kadarını yapacaksın. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ayettir. Son paragraf. Yaşam tarzına müdahale olduğu algısı oluşturacak. Metiner, rektörün böyle inanıp bu doğrultuda yaşıyor olabileceğine değinerek ama rektörlük görevi ile alakalı olmayan bir konuda ilahiyat tartışması başlatması doğru değil. Kendi fikrini sanki dinin tek yorumuymuş gibi sunması doğru değil. Hayır, bu kendi fikri değil. Bu İslam'ın hükmü. İki, dinin tek yorumu mu? Evet, dinin tek yorumu kadın ve erkek, nikahı düşen bir kadın ve erkek asla tokalaşamaz. İlahiyat tartışmasını körükleyerek AK Parti iktidarı döneminde ülkede yaşam tarzlarına müdahale olduğu algısını oluşturacak bir yerde durması doğru değil dedi. Hayır, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyoruz. Kiliseler hala aktif, havralar aktif, Hristiyan vatandaşlardan bir tanesinin koluna girip de zorla camiye götürmedik. İstediğin kadar kiliseye git, serbestsin. Eğer bu yasak bir şey olsaydı, Muhammed Aleyhisselam ve halifeleri fethettikleri bütün ülkelerde kiliseyi yakardı, yıkardı. Bu yapılması gereken bir şey olsaydı, atamız, dedemiz Fatih İstanbul'u aldığı anda bütün kiliseleri yıkardı, hepsini cami yapardı. Bütün hahamları, alimlerini öldürürdü. Bütün Hristiyan halkı kılıçtan geçirirdi. Hiçbirisi böyle yapmadı. Ne peygamberimiz, ne halifeler, ne de bizim dedemiz Fatih. Hepiniz inancınıza özgürsünüz, serbestsiniz dedi. Ölçü bu. Kimseye yaşam konusunda bir baskı yok. İster tercih et, ister etme. Allah zorlamamış. Ben mi zorlayacağım? Allah bizi İslam'ı yaşama konusunda zorlamamış. Yaşayacaksınız, yapacaksınız, mecbursunuz dememiş. Yapmazsanız sonuçları var demiş. Yaparsanız sonuçları var. Benim ödüllerim var demiş. Allah-u Teala hayatımızın sonuna kadar ödüller için, Allah'ın cemali için şu ibadetleri yapmayı bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Seyyidina Muhammedin.